bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To czwartek, 22 dzień czerwca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w telewizyjnym wywiadzie wyjaśnił powody swojego powrotu do rządu. Jak tłumaczył, chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów. Rosja może planować akt terrorystyczny w zaporowskiej elektrowni jądrowej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Krakowie otwarto wyjątkowe kąpielisko i park. Na miejscu był nasz reporter. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z TVP Info ujawnił kulisy swojego powrotu do rządu. Jak tłumaczył, zdecydował się na taki krok, bo chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów, które będą najważniejszymi dla jego formacji od 1989 roku. Prezes PiS-u powiedział także, jakiego typu sprawami będzie zajmował się jako wicepremier. Z jednej strony te sprawy związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym, tym się zajmowałem jako wicepremier, ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi, no bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać. No i wreszcie sprawy no już czysto wyborcze, bo przecież każdy rząd bierze udział w wyborach, tak jest w demokracji. Nasz też bierze, czy będzie brał. Wczoraj w południe prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Do rządu wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości, który jest teraz jedynym wicepremierem. Wcześniej rezygnację z funkcji wicepremierów złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu. Rosja przygotowuje akt terrorystyczny w zaporowskiej elektrowni jądrowej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obiekt jest okupowany przez agresora od marca zeszłego roku. Obecnie, zdaniem ukraińskich władz, może dojść do emisji skażenia radioaktywnego. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że o niebezpieczeństwie doniosły mu ukraińskie służby wywiadowcze. Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego w zaporowskiej elektrowni jądrowej, aktu terrorystycznego z emisją promieniowania. Rosjanie wszystko już do tego przygotowali. Promieniowanie radioaktywne nie zna granic. To, gdzie nastąpi skażenie, zależeć będzie od kierunku wiatru. Ukraiński prezydent podkreślił także, że o zagrożeniu i dowodach niebezpieczeństwa poinformował kraje świata. Zaporowska elektrownia to największy tego typu obiekt w Europie. Rosjanie na jej terytorium rozmieścili swoje oddziały i sprzęt wojskowy. Dokonują też stamtąd ostrzałów terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez dekady Polska i państwa bałtyckie ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Putina. Tak Anders Fogh Rasmussen mówił dziś w Warszawie. Był wieloletni sekretarz generalny NATO, uczestniczył w kongresie 590 pod hasłem Przestrzeń Wolności. Jego wystąpienia słuchał Mariusz Piśniewski. Były szef NATO powiedział, że przypomniał sobie ostrzeżenie Lecha Kaczyńskiego dotyczące rosyjskiej agresji. Chciałbym, żeby wówczas jego uwagi zostały potraktowane poważniej, przyznał Rasmussen i zaznaczył, że 15 lat temu Ukraina i Gruzja trafiły do poczekalni NATO. Szczyt NATO w Wilnie w przyszłym miesiącu powinien przesunąć Ukrainę z poczekalni na drogę do członkostwa. W debacie uczestniczył też prezydencki minister Marcin Przydacz, który podkreślił konieczność na szczycie w Wilnie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Będziemy starali się zabiegać o to, aby ta obecność, jeśli nie w zakresie personelu, to w zakresie sprzętu, była wzmacniana ciągle w perspektywie następnych kilku lat w ramach kontynuacji polityki obrony i odstraszania. Minister podkreślił, że na lipcowym szczycie Polska powinna wymóc na innych sojusznikach zwiększenie wydatków na obronność do polskiego poziomu 2%. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Baseny, skały, park, restauracja, ścieżki biegowe i rowerowe. Mieszkańcy Krakowa od dziś mogą oficjalnie korzystać z nowego parku. Powstał on w otoczeniu zalanego kamieniołomu Zakrzówek. Za ponad 60 milionów złotych wybudowane zostały specjalne baseny umożliwiające bezpieczną kąpiel w otoczeniu skał dawnej kopalni. Bardzo ładne miejsce, widoczki są ładne. Jestem pierwszy raz i mam wrażenie, jakby mnie w ogóle w Polsce nie było. Jest przepięknie. Jest jak w Chorwacji, te skały takie. Bardzo fajnie. I fajnie, że jest cały akwen otwarty. Czysta woda przede wszystkim. Te skały są najpiękniejsze. Aczkolwiek ta woda i to, co tu wybudowali, no też robi wrażenie. Piotrkiem w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Połączenie po prostu dużego kąpieliska naturalnego razem z basenami. To jest 5 basenów o różnej głębokości. 40, 80 i 120 centymetrów dla osób nieumiejących czy uczących się pływać oraz dwa baseny duże. To są baseny, których długość jest ponad 70 metrów, więc to są baseny niemalże olimpijskie i one są o głębokości 3,5 metra. Na miejscu był nasz reporter Paweł Pawlica. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 niestety zapowiada się deszczowy i burzowy prawie w całym kraju. Wciąż będzie przy tym gorąco, bo od 19 stopni nad morzem, 27 w centrum do 30 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dziś przed nami Trójka na kresach. W dzisiejszej audycji gościem Katarzyny Gujskiej będzie profesor Andrzej Puksztą. W Trójce Literackiej natomiast kontynuacja spotkania z Piotrem Łopuszańskim. Dziś pomówimy o prywatnym życiu Stefana Żeromskiego. Pomóż mi pokonać swój. za chwilę Trójka na Kresach, a w niej rozmowa z profesorem Andrzejem Pukszto na temat obecnych relacji polsko-litewskich, sytuacji polskiej mniejszości na Litwie oraz aktywności Polaków w litewskiej polityce. Trójka na Kresach. Trójka na Kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Prezydent Litwy mówił niedawno o zacieśnianiu współpracy z Polską i użył sformułowania więcej Polski na Litwie. Słowa Gitanasa Nausedy odnosiły się do kwestii bezpieczeństwa, ale czy mogą stać się kolejnym krokiem na drodze zacieśniania współpracy między rdzeniami dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, czyli Polską Koroną, i Litwą, czyli Wielkim Księstwem Litewskim? I o tym porozmawiam z panem profesorem Andrzejem Puszto, historykiem, politologiem, wykładowcą Uniwersytetu Witolda w Kownie. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, więcej Polski na Litwie, no to są słowa, które można powiedzieć, że Polacy, i to myślę, że też ci Polacy, którzy mają obywatelstwo litewskie, że na te słowa długo czekali. Czy takie mocne sformułowanie, oczywiście nie znamy dziś konkretów, wiemy o tym, że te rozmowy się dopiero zaczynają, że wszystkie negocjacje przed nami, ale czy to sformułowanie więcej Polski na Litwie, no nie jest w ustach oczywiście prezydenta Republiki Litewskiej, nie jest pewnym przełomem? To znaczy, wydaje mi się, że obecność Polski na Litwie już od 5-6 lat stała się faktem. W kwestii, w kontekście zacieśnienia współpracy militarnej, zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa wojskowego, jak również bezpieczeństwa energetycznego. Także tutaj to wielkie zbliżenie polsko-litewskie już nabrało tempa jakieś już 5-6 lat wstecz, i nawet kiedy politycy jeszcze przymierzali się do jakichś pewnych nowych formatów, tutaj wojskowi obu krajów, z tego co wiem, wywiady obu krajów, sztaby generalne już współpracują dobrych kilka lat bardzo, bardzo blisko ze sobą. No, sytuacja geopolityczna jeszcze ta wcześniejsza, 5-6 lat wstecz, już tutaj zmuszała i były chęci po prostu jakby patrzenia nie wstecz, tylko do przodu, zacieśniania tej współpracy. Dlatego też współpraca zarówno między prezydentami, prezydentem Nausiedą i prezydentem Dudą, jak również premierami i byłym premierem Saulusem Skwernialisem i obecną panią premier Ingrydę Szymonidię, z drugiej strony premierem Mateuszem Morawieckim, ta współpraca już tutaj, jeśli można mówić, trochę nawet gdzieś wyprzedziliśmy wydarzenia na Ukrainie, bo ta współpraca już trwa na wielkich, wielkich obrotach od jakichś już 5-6 lat. I to ta współpraca też się rozkłada na parlamenty obu krajów, bo mamy między innymi też zgromadzenie parlamentarne Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, a nawet ta współpraca przerosła jeszcze przed 3-4 laty w tak zwany Trójkąt Lubelski, czyli we współpracę między Polską, Litwą i Ukrainą. I tutaj też wspomnę, że jest polsko-litewsko-ukraińskie zgromadzenie parlamentarne. Jest również polsko-litewsko-ukraińskie ukraiński batalion imienia Konstantego Ostrowskiego. Także tutaj naprawdę tych form, tych dróg współpracy jest bardzo dużo. Już nie wspominam o tym, że już ponad 10 lat, jak PKN Orlen wszedł na Litwę bardzo mocno, kupując pakiet kontrolny akcji w naszej rafinerii w Morzejkach. Także wiemy o tym, właśnie. Tej współpracy jest bardzo dużo. Tak, to prawda, tej współpracy jest bardzo dużo. Ja jednak mimo wszystko będę się upierać przy tym, że te słowa mają znaczenie, bo w polityce oczywiście działania mają ogromne znaczenie, ale czasami też słowa przełamują pewne stereotypy, które w głowach społeczeństw cały czas są i trudno je czasami przez całe dekady opanować. To jest tak, że te negocjacje są w jakiejś fazie zupełnie wstępnej, ale jeżeli dobrze rozumiem słowa pana prezydenta Gitanasa Nausedy, to mowa jest o dużej i stałej obecności wojsk polskich, które byłyby swego rodzaju gwarantem bezpieczeństwa państwa litewskiego. Ale panie profesorze, wszystko co pan wymienił, łącznie z formatem lubelskim, też bardzo ważnym, my w Trójce na Kresach już też wspominaliśmy o tej inicjatywie, to jest wszystko to odwołuje się do naszej wspólnej przeszłości, czyli do pierwszej Rzeczpospolitej, do tego chyba, co przynajmniej w Polsce uważane jest przez bardzo wiele środowisk jako taki bardzo dobry model relacji w naszej części Europy. Oczywiście biorąc pod uwagę zmiany związane, świat się zmienia, więc trudno, oczywiście nikt nie mówi o powrocie do tego, co było przed wiekami, ale do pewnej nowej wersji tej pierwszej Rzeczpospolitej. Panie profesorze, a jak to jest w takim razie na Litwie? Czy też ta współpraca z Polską, oprócz tego, że ona jest dla państwa litewskiego bardzo opłacalna i gospodarcza, i energetyczna, i na pewno teraz też wojskowa, czy zaznaczany jest również ten element naszego wspólnego dziedzictwa, dobrego naszego wspólnego dziedzictwa? To znaczy oczywiście, że tutaj chyba już wkroczyliśmy w ten etap, kiedy o sprawach historycznych dyskutujemy bez emocji, kiedy ta przeszłość, która dzieli, ona jest, zostaje, ale możemy o niej dyskutować, ale też szukać tego, co łączy, patrzeć też do przodu. Czasami tutaj żartujemy, że Żeligowski, Piłsudski już nie strasy w Wilnie. I to chyba też świadczy o dojrzałości naszych społeczeństw, że potrafimy nie zamiatać pod dywan problemy z przeszłości, mieć nawet czasami różne zdania na pewne wydarzenia z okresu międzywojennego, ale też widzieć to, co nas łączy i na tym fundamencie, co łączy, budować przyszłość. Bo patrząc w przeszłość, czasami zapominamy o przyszłości, a chodzi nam raczej o budowanie pewnych projektów i kulturalnych też, i gospodarczych, i militarnych na przyszłość. Także wydaje mi się, że z różnych powodów, również dlatego, że ciągle nam grozi imperializm rosyjski, reimperializm moskiewski, ciągle mamy tutaj niedaleko siebie Putina, ale wydaje mi się, że też, że społeczeństwa już dojrzały do takiej ścisłej współpracy, a świat się tak szybko zmienia i staje się globalny, że ta współpraca, ona jest bardzo, bardzo potrzebna i nie da się jej odłożyć na dalej. Teraz mówiąc o słowach prezydenta Nausiedy, przypomnę, że Litwa i Polska bardzo jednakowo patrzą na rolę NATO, I bardzo współpracuję w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotychczas obecność wojsk NATO była też bardzo, bardzo tutaj witana i przez Litwę, i przez Polskę. Obecność wojsk NATO w krajach bałtyckich. Było tak, że w ramach NATO Litwa w swojej pieczy miały Niemcy, Łotwę ma Kanada, a Estonię w swojej pieczy ma Wielka Brytania. Litwa domagała się i nadal prosi Niemcy o większą obecność wojskową i to jeszcze raz niedawno powtórzył Gitanas Nausieda dla prezydenta Steinmeiera podczas jego wizyty w Wilnie, ale Niemcy nie śpieszą z tą obecnością, z dodatkową obecnością na Litwie i dlatego też litewska klasa polityczna, nie tylko prezydent Nausieda, ale też inne głosy słyszeliśmy, również mówią, że warto bardziej współpracować z Polską, bo Polska i zwrócić się, no, wręcz krystalizuje się idea, żeby się zwrócić o możliwość większej obecności Polski, polskich struktur wojennych na terenie Litwy. Także no, tak to wygląda z punktu widzenia tutaj Wilna, Litwy. Tak to wygląda w litewskiej debacie publicznej. Panie profesorze, pan profesor przed chwilą powiedział, że to zacieśnianie, już takie konsekwentne, regularne, krok po kroku współpracy na różnych poziomach i w różnych wymiarach pomiędzy Polską a Litwą postępuje od 5-6 lat. Ale proszę powiedzieć, jak wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no, zmienił tą naszą współpracę, w jaki sposób wpłynął i na społeczeństwo litewskie, na postrzeganie społeczeństwa polskiego przez społeczeństwo litewskie? To znaczy, ja myślę, że wpłynął bardzo mocno, aczkolwiek o rosyjskim imperializmie, o rosyjskiej propagandzie, o moskiewskim szantażu w zakresie energetyki, kraje bałtyckie, w tym Litwa, podobnie jak Polska, mówiły od dawna. Także tutaj Litwa z Polską od dawna, jak i inne kraje bałtyckie, zresztą od dawna patrzyły w tym samym kierunku. I w ramach dziewiątki bukaresztańskiej, i w ramach innych formatów politycznych, Litwa, podobnie jak Polska, mówiła i na forach Unii Europejskiej, i na forach NATO, że trzeba wzmacniać wschodnią flangę NATO, że trzeba zwiększać wydatki na wojskowość, że trzeba jeszcze bardziej usamodzielnić się energetycznie. Także tutaj w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, no kraje bałtyckie, co to jest rosyjski imperializm, że tak powiem, jak mało kto przerobiły na własnej skórze. No i tutaj w kontekście regionalnej współpracy, w kontekście no bezpieczeństwa, oczywiście, że najważniejsi są sąsiedzi. Tutaj jakby no są prawdy oczywiste. Także tutaj ta bliska współpraca z Polską w zakresie bezpieczeństwa, która miała miejsce do roku 2022, no stała się jeszcze bliższa, jeszcze mocniejsza. No z kolei ja też przypomnę trochę cofnę się w tył, no przecież prezydent Valdas Adamkus razem ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, z przywódcami też Lotwy, Estonii, przecież byli w 2008 roku w sierpniu w Tbilisi. Już wtedy dla całego świata mówili o imperializmie rosyjskim, o ważności zabezpieczenia się przed rosyjskim imperializmem. Także no, wracając do Anno Domini 2023, no oczywiście, że ta bliskość, ta integralność z Polską, no jeszcze bardziej stanęła na wokandzie, na, że tak powiem, na harmonogramie współpracy i polityków litewskich i polskich, jak również no struktur wojskowych litewskich i polskich. Panie profesorze, dziękuję za to wspomnienie, no, bardzo znanej, myślę, że w ogóle historycznej, tak należałoby powiedzieć, misji do Gruzji. Prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński tą misję zorganizował, był jej liderem, ale rzeczywiście pan prezydent Adamkus brał w niej udział, a później po wielu, wielu latach, już po 10 kwietnia 2010 roku też miałam możliwość rozmawiania z panem prezydentem Adamkusem właśnie na temat wspomnień z tamtego arcyważnego dla całej naszej Europy, tej części Europy wydarzenia. Ale panie profesorze, a jak w takim razie to zbliżenie polityczno-gospodarczo-wojskowe, takie między instytucjami państwa i między całymi państwami, wpływa też na sytuację polskiej społeczności na Litwie? No bo my wiemy o tym, że problemy były przez wiele lat. Wiemy o tym też, że te relacje polsko-litewskie bardzo często były bardzo napięte właśnie dlatego, że Polacy na Litwie czuli się źle traktowani przez litewskie państwo, że twierdzili, że... I wiemy o tym też, że te problemy były realne i są w pewnym sensie realne, że państwo litewskie no, w jakiś sposób utrudnia czy też działa na niekorzyść polskiego szkolnictwa na Litwie, ale też był temat cały czas, jest, chociaż ta sprawa jest krok po kroku, widać, rozwiązywana pisowni polskich nazwisk. Proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób zbliżenie naszych państw wpływa na sytuację społeczności polskiej na Litwie? Oczywiście, że wpływa pozytywnie. Z jednej strony no, nie ma różdżki czarodziejskiej, ale z drugiej strony no, zawsze im cieplejsze są relacje między prezydentami, między premierami, między ministrami spraw zagranicznych. Oczywiście, że to ma też przełożenie na polepszenie kondycji też mniejszości polskiej na Litwie. No nie da się tutaj jakby tych trzech spraw rozłączyć. No ja czasami nawet mówię, tłumaczę dla zagranicznych też studentów, że faktycznie no w stosunkach polsko-litewskich jest trójka aktorów, czyli Warszawa, Wilno, ale jest też mniejszość polska na Litwie. I tutaj no, trzeba przyznać, że może nie tak szybko tu się wszystko rozwiązuje, jakby się chciało, ale no, są wielkie postępy i w zakresie zapisu w oryginale nazwiska i imienia w litewskich dowodach tożsamości, jak również no, co dotyczy się też kondycji polskiego szkolnictwa na Litwie. Też wspomnę tutaj, że w Wilnie rozwija swoją działalność filia Uniwersytetu Białostockiego. Także tutaj, no oczywiście, że zawsze chciałoby się coś jeszcze więcej. No teraz też niedawno otrzymaliśmy wiadomość, że Polskie Studio Teatralne otrzymało status teatru zawodowego i co otwiera jej jeszcze dodatkowe drzwi, żeby korzystać z budynku teatru historycznego na Pochulance. No chciałoby się może, żeby jeszcze szybciej i prędzej wszystko się robiło, no ale bardzo, bardzo dużo, trzeba przyznać, że bardzo dużo progresu, bardzo dużo postępów w tych sprawach polskiej mniejszości na Litwie tutaj zauważamy ostatnio. Panie profesorze, to na koniec może najtrudniejsze pytanie. Często w Polsce jest taka blokada przed rozmawianiem na ten temat, a ja myślę, że jednak w sposób ogólny warto mimo wszystko ten temat zaznaczyć również w naszej rozmowie, bo to jest tak, że polskie prawa polskiej społeczności na Litwie powinny być honorowane, respektowane i szanowane i co do tego nie ma w ogóle chyba nikt w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje, żadnych wątpliwości. Ale też często zadajemy sobie pytanie o no, takie zbliżenie części społeczności polskiej, powtarzam, części społeczności polskiej, a nie Polaków na Litwie, części społeczności polskiej na Litwie ze społecznością rosyjską i też no, dla nas pewno w Polsce, szczególnie w kontekście pełnoskalowej wojny, jest to temat bardzo trudny, czasami wręcz niezrozumiały, ale myślę, że dokładnie tak samo może być to odbierane przez społeczność no, czysto litewską, po prostu przez Litwinów. To zbliżenie części, cały czas to podkreślam, polskiej społeczności ze społecznością rosyjską. Pewna współpraca była. Oczywiście teraz to też wygląda inaczej, bo ta wojna na wszystkich robi wrażenie. No ale mimo wszystko pojawiają się też głosy, które moim zdaniem pojawiać się nie powinny. Jak pan profesor na to patrzy? Już nie wchodząc jakby w personalia, ale mówiąc to jakby ogólnie o tym. Tak. No wszystko byłoby proste, jeśli nie byłoby skomplikowane. Oczywiście, że tutaj musimy nie podmiatać sprawy pod dywan i mówić wszystko jak jest. No o, rzeczywiście, że co niektórzy liderzy, niewielka to część tych Polaków na Litwie, no bardzo, że tak powiem, pasywnie, nie powiem, że opowiadała się za Putinem, za Łukaszenką, ale dosyć pasywnie przyglądała się temu, co się działo i dzieje się zresztą na Białorusi i w Rosji. I tutaj rzeczywiście, że czasami brakuje takiej wyraźnej postawy antyputinowskiej i antylukaszenkowskiej u co niektórych liderów, bo tutaj nawet nie chodzi o to, że tam gdzieś współpracują Polacy, czy nie współpracują z mniejszością rosyjską. No, jeśli to chodzi o antyputinowców, czy chodzi o tych, którzy, bo i mamy przecież takich Rosjan, którzy walczą z Putinem bardzo wyraźnie poza granicami Rosji, no to jest jedna sprawa, ale jeśli komuś się wydaje, że można jakoś usprawiedliwić Putina, Łukaszenkę, albo to, że jest prześladowana mniejszość polska na Białorusi, no to oczywiście to jest bardzo trudno zrozumiałe i nie wpisuje się do tego szerokiego, no powiedzmy wyraźnie szerokiego frontu polsko-litewsko, nawet bałtyckiego przeciw rosyjskiemu imperializmu, przeciw tego, co się dzieje dookoła w kontekście też wielkiej pomocy, jaką niesie Litwa i Polska dla Ukrainy. Także no, skomplikowane to są rzeczy, no ale rzeczywiście, że musimy o tym mówić głośno, wyraźnie i wyprowadzać tych ludzi z błędu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Puksztok, historyk, politolog, wykładowca na Uniwersytecie Witolda w Kownie. Bardzo rozsądny głos, szanowni państwo. Polski głos na Litwie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję również. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. No one. Za chwilę Trójka Literacka. Dziś prowadzący wraz z gościem Piotrem Łopuszańskim omówią prywatne życie Stefana Żeromskiego. Trójka Literacka. Gościa programu Piotra Łopuszańskiego, autora książki Sekrety życia pisarzy i artystów, zapytam teraz o Stefana Żeromskiego. No, rozdział poświęcony mu w twojej pracy, no, czytałem, jak to powiedzieć, z wyjątkową ciekawością, z wyjątkowym zainteresowaniem. No, nie spodziewałem się, że osoba, która tutaj była szczególnie określona jako właśnie taki autorytet moralnych, wzór cnót wszelakich, no miała sporo za uszami, jeśli chodzi o obyczajowość. Z całą pewnością nie był wzorem moralnym, więc nawet był na bakier z wszelką moralnością, bo już w młodości brał udział w orgiach ze szwaczkami i praczkami. Korzystał z prostytutek usług wielokrotnie. I dlatego właśnie nie zdał matury, bo o czym w biografiach nie pisano, ponieważ on poszedł na egzamin pisemny i zaraz po zdaniu tego egzaminu skorzystał z usługi prostytutki, która go zaraziła chorobą weneryczną i w boleściach leżał w łóżku i dlatego nie mógł przystąpić do egzaminów ustnych. A działo się to w Kielcach, których entuzjastą specjalnym nie był. Nie był, nazywał to albo obrzydłówkiem, albo klerykowym. W każdym razie nie spodobały mu się, chociaż bardzo ładne miasto. Natomiast jeszcze potem miał romans z siostrą macochy i opisane później po latach w Przedwiośniu w tej części na Włoch, więc to takie reminiscencje. Natomiast najbardziej taki, no, sam siebie ujawnił w dziennikach. I te dzienniki były dwukrotnie wydane i dwukrotnie ocenzurowane. Tam, gdzie on tylko się zbliżał do opisywania takich, no, wydarzeń mało chwalebnych, od razu cenzor wkraczał i dopiero teraz mają się ukazać dzienniki bez cenzury. No, rychło w czas, ale no, trzeba wreszcie poznać prawdziwe oblicze Żeromskiego, bo stworzono z niego na piedestale człowieka pomnikowego wręcz. Właśnie o to chodzi. On tak z moralnością to trochę był, jakby nie po drodze mu było, bo on starał się tak jakby głosić pewne hasła moralne, natomiast sam w życiu prywatnym, no to bywało różnie, no zwłaszcza stosunek do jego żony uważam za niezbyt przyzwoity. Porzucił ją, gdy zmarł ich syn Adaś, a wcześniej romansował i miał z kochanką córkę nieślubną i właściwie prowadził dwa domy jednocześnie. Więc po śmierci syna już został z Anną Zawadzką, którą biografowie nazywają nie wiadomo dlaczego żoną. A żoną była Oktawia Rotkiewiczowa, czyli... A nigdy nie było rozwodu. Nigdy nie było rozwodu. Co więcej, list z prośbą o to, żeby ona dała mu zgodę na rozwód, dostarczono Oktawii dopiero pół roku po śmierci Żeromskiego. To też jest zastanawiające. Natomiast osoby postronne znały ten list. Więc dosyć dziwna historia. A wydawca Jakub Mortkowicz dawał honoraria nie wdowie, czyli Oktawii, tylko kochance, czyli Annie Zawadzkiej. Bardzo dziwna historia, no ale właśnie trzeba pisać prawdę, bo prawda jest ciekawsza niż wymysły różnych biografów. No właśnie, zdumiewająco. Musiała być bardzo przedsiębiorca, żeby nie rzec cwana kobieta, ta Anna Zawadzka i jej córka Monika Żeromska, która potem właściwie bardzo koloryzowała tą historię swojego ojca i relacji z jej matką. Ona jeszcze wymyślała wszelkie koligacje rodziny Zawadzkich z Mickiewiczem, z romantykami. Mało tego, jakieś cudzoziemskie pochodzenia. Tak, kompletna nieprawda, wszystko wymyślone, więc... Mitomania jakaś. Mitomania. Profesor Adamczyk to wyjaśnił, że było inaczej. Natomiast jeszcze później ona twierdziła w latach 50., to tam dotarłem do tego tekstu, że Żeromski miał pisać po Przedwiośniu jeszcze kolejny tom, który miał się nazywać Wiosna. Prokomunistyczny. I gloryfikować komunizm. Było nonsensem zupełnym, ale ponieważ to napisała w 51 roku, no to... wszyscy to łyknęli, z wyjątkiem polskiej emigracji, która wyczuła, że chyba tak nie było, bo przecież znane było opowiadanie na probostwie w Wyszkowie, gdzie Żeromski jednak był przeciwnikiem komunizmu. Więc Monika Żeromska też potrafiła konfabulować. Natomiast duża historia prawdziwa, historia Żeromskiego jest o tyle ciekawa, że zachowały się w dużym stopniu jego listy, w dużym stopniu dzienniki i tam można prześledzić jego młodość, jego późniejsze życie i widzieć, gdy nie są ocenzurowane oczywiście, i widzieć jak to było naprawdę, a nie jak podawano później w biografiach czy w opracowaniach, bo często w opracowaniach pisano tylko o związkach z górami świętokrzyskimi, a już o takim prawdziwym życiu to już nie bardzo, bo wtedy już się zajmowano twórczością, a myślę, że życie miało bardzo duży związek z tą twórczością, więc bez znajomości prawdziwego życia trudno zrozumieć potem dzieła Żeromskiego. Uczono mnie, że Żeromski był bardziej związany z lewicą zawsze. Tymczasem to odkrywa, że pisał w prasie Narodowej Demokracji w latach końcówce. To jeszcze nie była Narodowa Demokracja, no, ale to była Liga Polska, bo głos tak należał do takiej właśnie partii Liga Polska, która się potem przekształciła w Ligę Narodową. No tak, ale wtedy nie było takiego rozróżnienia. To jeszcze był schyłek XIX stulecia. To były lata 90., 80., 90. i wtedy te partie, które dopiero się organizowały, jeszcze nie było takiego na ostrzu noża, że tutaj lewica i prawica, natomiast gdy głos przejęła rzeczywiście bardzo lewicowa ekipa z Dawidem i z Stanisławem Brzozowskim, to wtedy Żeromskiego już tam nie było i wtedy rzeczywiście nawiązał współpracę na przykład z takim konserwatystą, redaktorem, estetykiem i estetą, czyli Zenonem Przesmyckim, twórcą Chimery, i tam pisywał w tej Chimerze, i gdy redakcja głosu zaatakowała Chimerę, to on był jednym z twórców takiej repliki, apelu o to, że takich polemik nieprzyjemnych, bo zaatakowano rzeczywiście tak brutalnie dosyć Miriama, żeby nie prowadzono, że jednak polemika powinna być merytoryczna, a nie po prostu nagonka. No więc z takim głosem nie chciał współpracować. Zresztą podobnie Leśmian. On też w latach 90. współpracował z tym głosem, a gdy Dawid przyszedł do redakcji, to odszedł. Czy Dzieje Grzechu to był największy skandal literatury polskiej w pierwszej połowie XX wieku przynajmniej? No, jeden z większych skandali, podobnie jak ekranizacja tej powieści, to po prostu wtedy oskarżano Żeromskiego wręcz o pornografię i był człowiekiem wyklętym. Ale potem jeszcze kontynuował w takiej trylogii pisanej w czasie I wojny światowej, Nawracanie Judasza i tak dalej. To były powieści już może mniej poczytne, a takie, no, które pokazywały te związki Żeromskiego właśnie z Anną Zawadzką, więc tutaj też powieść z kluczem, można powiedzieć, i te historie należałoby chyba czytać także właśnie na tle biograficznym, a nie tylko literackim. Żeromski w ogóle miał jakieś takie skłonności do pewnych takich brutalności i opisywania takiego ekspresjonistycznego, no ale taka była to wtedy ta epoka, bo ekspresjonizm też panował w malarstwie na przykład. A jak to się stało, że został pochowany na cmentarzu kalwińskim przy ulicy Żytniej w Warszawie, chociaż chciał spocząć gdzie indziej, w ogóle nie był przecież tego wyznania. On chciał przejść na inne wyznanie właśnie, gdy usiłował jakoś... Pewnie chciał małżeństwo. Tak, gdy chciał unieważnić albo właśnie zmienić wyznanie, tak, żeby odejść od Oktawii i związać się i oficjalnie poślubić Annę Zawadzką, ale w pewnym momencie zrezygnował. Tak jakby przestało mu na tym zależeć, natomiast członkowie zboru kalwińskiego przyjęli go po prostu jako człowieka, jeżeli jak już zmarł, no to że mogą pochować każdego, niezależnie od wyznania. A na cmentarzu katolickim był opór straszny władz kościoła, że takiego bezbożnika nie można chować w poświęconej ziemi, na przykład na Powązkach, więc po prostu chyba tutaj odegrała rolę właśnie ta jego twórczość, gdzie oskarżano go o różne rzeczy, czy o pornografię, czy jak w Przedwiośniu o szerzenie komunizmu, chociaż on tylko relacjonował poglądy komunistów, a nie sam głosił. Bo to chyba nie zrozumiano tej powieści tak, jak należało. A do dalszej części rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. W poniedziałek zapraszam na wieczór w Trójce chwilę po 22. Ewa Wichrowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.